Nagrodę filmową dla najlepszego dokumentu. Pierwsze przydziały na Mieszkanie Plus wręczone. W Jarocinie stosowne dokumenty dostało prawie 260 osób. W czasie wolnym pomagali rozwozić prezenty. Radomscy ratownicy medyczni cały dzień wspierali szlachetną paczkę. Podczas gali w Berlinie europejską nagrodę filmową dla najlepszego dokumentu otrzymał film Komunia w reżyserii Anny Zameckiej. Film opowiada historię Komunii Świętej, niepełnosprawnego chłopca, 13-letniego Nikodema, która staje się pretekstem dla jego siostry Oli, by rozbita rodzina zasiadła razem przy jednym stole. Na tym samym festiwalu europejską nagrodę filmową w kategorii filmów animowanych otrzymała polsko-brytyjska produkcja Twój Vincent, Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. Jest to pierwszy w historii kina film animowany w całości namalowany na płótnie. Z kolei Katarzyna Lewińska otrzymała nagrodę za kostiumy do filmu Pokot, wyreżyserowanego przez Agnieszkę Holland. Wręczono pierwsze przydziały na Mieszkanie Plus. W Jarocinie dokumenty potwierdzające otrzymanie lokalu dostało prawie 260 osób. Wręczał je m.in. wicepremier Jarosław Gowin. Opowiadał, że wśród osób, które za kilkanaście tygodni wprowadzą się do nowych mieszkań, są rodziny, które wracają z zagranicy. Nie ukrywam, że to jest być może najważniejszy cel naszego rządu. Przekształcić Polskę w taki sposób, żeby widziały tutaj szanse dla siebie, perspektywy dla siebie te setki tysięcy, w większości młodych rodzin, które wyemigrowały szukać szczęścia gdzieś daleko poza Polską. Dzisiaj okazuje się, że mogą znaleźć to szczęście w Polsce, że mogą znaleźć to szczęście w Jarocinie. W uroczystości wziął też udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Do mieszkań wybudowanych w Jarocinie w ramach programu Mieszkanie Plus będzie można wprowadzić się w marcu przyszłego roku. Teraz są wykańczane pod klucz. Jarociński TBS odda w sumie 360 mieszkań. Mają 55 i 35 metrów. Za mniejsze trzeba zapłacić 400 zł czynszu, za większe 600. Radomscy ratownicy medyczni w służbie szlachetnej paczki przez cały dzień w czasie wolnym od pracy rozwozili karetkami świąteczne prezenty. Wszyscy potrzebujący otrzymali to, co jest im niezbędne do godnego życia. Dla jednych to żywność, dla innych materiały budowlane. Wolontariusze szlachetnej paczki, wśród których byli także ratownicy medyczni, zrobili wiele, by nikogo nie zawieść. Czekaj, daj mi tam. Nazywam się Sylwester Jelonek, jestem ratownikiem medycznym. Naszym chlebem powszednim jest ratowanie życia i zdrowia. Pomagamy, bo lubimy, bo to jest nasz cel. Strefa 29. Ania Leszczyńska, jestem wolontariuszem szlachetnej paczki. To jest właśnie to, że każdemu wolontariuszowi się po prostu chce. Każdy wolontariusz chce jak najlepiej i wie, że każdy jest ważny. Szlachetna paczka to ogólnopolska akcja charytatywna organizowana od 16 lat. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Po nowym roku rusza program budowy strzelnic, które mają powstać docelowo w każdym powiecie. Samorządy będą mogły liczyć na dofinansowanie z budżetu MON w wysokości 80% wartości danego projektu, poinformował na konferencji poświęconej strzelnicom wiceminister obrony Michał Dworczyk. Z tego programu mają korzystać obywatele. Organizacje proobronne, organizacje zajmujące się strzelectwem sportowym, myśliwi, indywidualni pasjonaci strzelectwa, ale również wojsko. Jeżeli mówimy o tym, że chcemy, aby w każdym powiecie stacjonowała kompania Wojsk Obrony Terytorialnej, to musimy mieć infrastrukturę do szkolenia. Ministerstwo chce przeznaczyć na dofinansowanie budowy strzelnic w 2018 roku kilkadziesiąt milionów złotych. Program rozpisano na kilka najbliższych lat. To był Serwis Trójki. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na zachodzie i południu miejscami rozpogodzenia, miejscami też słabe opady śniegu, temperatura od 0 do 2 stopni, wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz na południu Polski porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Varieté, ikona polskiej zimnej fali przez ponad 30 lat istnienia, nie straciła nic ze swojego wyrazu. Na najnowszej płycie zatytułowanej Nie wiem zespół daje świadectwo muzycznej erudycji, a teksty Grzegorza Kaźmierczaka to po prostu poezja. Palę pod drapaczami chmur, jak pod ruinami zamku. Varieté w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję ich koncertu w niedzielę tuż po 19:00. To mówiłem ja, prozaik Piotr Stelmach. Autopromocja. Głowa, serce, baza. Contact with you. Przy mikrofonie Gaba Kulka. Dzisiejsze Głowa, Serce, Baza będzie poświęcone Peterowi Gabrielowi. Zaczęliśmy od I Have the Touch. Przyznam się Państwu, że kiedy robiłam na brudno listę piosenek, które miały wejść do dzisiejszej audycji, robiłam to troszkę w biegu, posługując się telefonem. Telefon nie pokazywał mi długości playlisty, którą zrobiłam. Pomyślałam, wrócę do domu, zobaczę, ile to wszystko ma. Coś tam się wyrzuci i będzie gotowa audycja. Okazało się, że muzyka, którą chciałam dzisiaj Państwu puścić, ma bez nawet jakiegokolwiek opisu czy słowa 2,5 godziny, więc nie uda się to. Musimy od razu przyjąć parę prostych zasad. Omijamy w większości przeboje, omijamy ścieżki dźwiękowe, bo to jest cała inna dziedzina związana z twórczością Petera Gabriela i nie dotkniemy tego nawet dzisiaj. Postaram się Państwu zaprezentować coś na tyle wielobarwnego i na tyle różnego w smakach, żeby Państwa trochę tutaj zanęcić do zgłębiania tematu Petera Gabriela. To był rok 82, I Have the Touch. Cofniemy się 2 lata i pokażemy może na początek, że Peter Gabriel, znany z przebojów i znany z, można powiedzieć, takich dość wzniosłych hymnów, potrafi też bardzo nieźle oddawać mrok. Come and leave this mark. smog. Intruder z trzeciej płyty solowej Petera Gabriela z roku 80 na perkusji Phil Collins i brzmienie, które później stało się sławne w jego przeboju In the Air Tonight. Ja znajduję wiele powiązań między tym utworem, a tym, którego posłuchamy za chwilę, chociaż dzieli je 22 lata. W ten sposób zaczynała się płyta Up w 2002 roku. No i Peter Gabriel, jak pewnie Państwo wiedzą, bardzo długo każe czekać na siebie między kolejnymi studyjnymi albumami. Proszę wyobrazić sobie, jakie emocje dla mnie wiązały się ze słuchaniem tego jako pierwszej ścieżki na nowym albumie po 7 albo 8 latach oczekiwania. Inconsequential things occur, alarms are triggered, memories stir. It's not the way it has to be. I'm afraid of what I do not know. I feel out of mind. I'm afraid I can be gentleman. When I allow it to be, there's no control over me. I have my fears, but they do not have me. Walking through the undergrowth to the house in the woods, the deeper I go, the darker it gets. At the door, and the monster I was so afraid of lies curled up on the floor. Mm-hmm. is curled up on the floor, just like a baby boy. I cry until I love. I'm afraid of being mothered with my fortune in the pen. I'm afraid of loving women. Flashbacks coming in every night. Don't tell me everything's alright. When I allow it to be, it has no control over me. Doesn't harm me. I'm walking through the undergrowth to the house in the woods. W ten sposób rozpoczyna się płyta Up. Jeden chyba z najlepszych początków płyty, jakie znam. Rok 2002. Cofnijmy się do pierwszej studyjnej płyty Petera Gabriela. To będzie utwór, w którym być może wyłącznie moje muzyczne zboczenie podpowiada mi inspirację Randym Newmanem, ponieważ kocham Randy'ego Newmana, ale późniejsza współpraca obu panów być może no tutaj może potwierdzać moje podejrzenia. To będzie bardzo mało charakterystyczny dla Petera Gabriela numer, ale dzięki temu może dla państwa ciekawy. Here with the white blood, don't ask me. celebrating and anticipating the end of the year. Everybody come, everybody here. Well, more or less, so I'm already in a mess. I guess they're waiting for the big one. Do I'm cold? How did I get this far? Had no money, no car. I pray the snow goes deep, bad if it settles, 'cause I follow my toes in the light of rose petals. Like a man said, sure old Moses knows his role. I was the credit to my credit card. Spend what I hadn't got wasn't hard. No trust in judgment, no trust in money. Taką wielką pompą kończy się Waiting for the Big One. Pompa prawdopodobnie również dzięki Bobowi Ezrinowi, który produkował pierwszy solowy album Petera Gabriela. Tutaj moim zdaniem Peter wcielał się w Randy'ego Newmana, ale już w 2010 roku autentycznie się wcielił w Randy'ego Newmana, nagrywając jego piosenkę I Think It's Going to Rain Today. Human kindness is overflowing, and I think it's going to rain today. Scarecrows dressed in the latest styles, with frozen smiles to keep love away. Human kindness overflowing, and I think it's going to rain today. I think it's going to rain today. Piosenka Randy'ego Newmana nagrana przez Petera Gabriela na album Scratch My Back w 2010 roku. Żeby pokazać inne strony współpracy Petera Gabriela z różnymi artystami, cofniemy się do albumu Up. Przy okazji kolejnych singli z tego albumu Peter Gabriel podarował do remiksu te piosenki innym artystom. Single More Than This został zremiksowany między innymi przez kolektyw muzyczny The Polyphonic Spree. I woke up and the world outside was dark, all so quiet before the dawn. Opened up the door and walked outside. Nothing cleans like the past. every day another bit falls away. Oh, but it's still alright, alright, alright. Cause like words together we can make some sense. Much more than this, way beyond imagination. Much more than this, beyond the stars. With my head so full, so full of fractured pictures, I'm all them right next to you. So much more than this, there is something else there. Taki rozbuchany, orkiestrowy sposób potraktował piosenkę More Than This Petera Gabriela, The Polyphonic Spree. A sam Peter Gabriel wpadł w rodzaj właśnie takiego polifonicznego szału, czy też symfonicznego szału w okolicach roku 2010 i jedną po drugiej nagrał płyty z orkiestrą symfoniczną. Pierwsza z nich to było właśnie Scratch My Back, które zawierało covery różnych artystów. Natomiast już w 2011 ukazał się album New Blood, który na taki właśnie zespół klasyczny rozpisał różne przeboje i nie przeboje Petera Gabriela. Tak zabrzmiała piosenka San Jacinto. Thick cloud, steam rising, hissing stone on sweat lodge fire. Around me buffalo robe, sage and bundle, rub on skin. Outside cold air, stand and wait for rising sun. Red paint, eagle feathers, coyote calling, it has begun. Something moving in, tasted in my mouth and in my heart. It feels like dying slow. Hey. and guides make powwow signs. Past Geronimo's disco, Sitting Bull Steakhouse, white men dream. Rattle in the old man's sexy. Look at mountain top, keep climbing up. Way above us the desert snow, white winged line. I hold the line, the line of strength that pulls me through the fear. San Jacinto, I hold the line. Take my sight, I hold the line, and the tears roll down my swollen cheek. Think I'm losing it, getting weaker. Hold the line, hold the line. Sun from the sun. San Jacinto, tak zabrzmiało na albumie New Blood w oryginale. Piosenka ta pochodzi z czwartego solowego albumu Petera Gabriela z roku 1982. Kiedy w 92 roku ukazał się album Us, nie byłam tego świadoma. Dopiero po tym, kiedy obejrzałam niesamowity koncert, właściwie film koncertowy z trasy wspierającej album As i zakochałam się w całej tej muzyce. Nabyłam kasetę z albumem As i było takie miejsce na tej kasecie, które było przewijane no, stukrotnie. Ta piosenka nosiła tytuł Washing of the Water i brzmi tak. Peter Gabriel, Washing of the Water z albumu Us z roku 92. Ach, to wejście dęciaków. Myślę, że to był najbardziej zdarty moment na mojej kasecie z tym albumem. No niestety nasza godzina z Peterem Gabrielem już się powoli kończy. Myślę, że będziemy musieli wrócić do tego artysty, ponieważ no tak jak mówiłam, oryginalna lista piosenek, którą na dzisiaj przygotowałam, miała 2,5 godziny. Nie będę Państwa męczyć, ale musimy jeszcze do Petera Gabriela wrócić. Zakończymy jeszcze jednym remiksem. To będzie kolejna piosenka z płyty Up. Tym razem oddana w ręce Trenta Reznora, Nine Inch Nails. Zaczynaliśmy od mroku, skończymy na mroku, ale ja życzę Państwu miłej nocy, bez elementów zbyt mrocznych. Tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Grażyna Mazurczak. Ja się nazywam Gaba Kulka. Usłyszymy się już za tydzień. My goals are to travel.